hati apa yang sedang ku rasakan. Segalanya berubah dan rasa rindu itu pun ada sejak kau hadir di setiap malam di tidurku. Aku tahu sesuatu sedang terjadi padaku. 分手的心酸和背叛的伤痛，我都承感受过，没有爱情的孤单生活，我开始慢慢习惯了，但是因为你的出现治愈了我的痛苦，跟你一起就是我的幸福。 Jatuh cinta kepada diri.